الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس آپ کے محبوب مدرسے کی نسبت پر منعقد ہوا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس مدرسے سے تعلق ہے، اس سے محبت ہے اور دینی ادارے سے تعلق. یہ دراصل اس کی عمارت سے نہیں ہے، ان افراد سے نہیں ہے جو مدرسے سے وابستہ ہیں، بلکہ یہ تعلق دین سے ہے، شریعت سے ہے، قرآن سے ہے، سنت سے ہے. اللہ تعالی دینی اداروں سے ہمارا تعلق مزید مضبوط فرمائے اور ان اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے پر ہم جلسے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ جلسہ ہونے والا ہے، اپنی مصروفیات آگے پیچھے کر کے جلسے میں شرکت بھی کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر جو باتیں جلسے میں سنائی جائیں ان کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کامیاب جلسہ وہ ہے کہ شرکت کرنے والوں کا حال اس میں یہ ہو کہ جلسے سے پہلے کی زندگی میں اور جلسے کے بعد کی زندگی میں فرق ہو جائے. مثلاً کوئی آدمی جلسے میں ایسا شریک ہوا جو نماز کا پابند نہ تھا لیکن جلسے کے بعد پکا نمازی بن گیا تو سمجھا جائے گا کہ یہ جلسہ اس کے لیے انقلاب کا ذریعہ بن گیا. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ حج مقبول کی علامت کیا ہے, لوگ حج کو جاتے ہیں اور حج کی عبادت کا بڑا ثواب ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ حج مبرور کون سا حج ہے؟ تو فرمایا کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے والا حج سے پہلے جن گناہوں میں مبتلا ہو حج سے آنے کے بعد وہ سارے گناہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ اسے حج مبرور نصیب ہوا ہے. ایسے ہی جو آدمی کسی اسلامی اور دینی جلسے میں آئے اور علماء کے بیانات سنے اور دین پر چلنے کا پختہ ارادہ اور عزم کرے اور جلسے سے جانے کے بعد اس کے اندر ایک تبدیلی کی کیفیت ہو تو سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ جلسہ کامیاب قرار پایا ہے. اب یہ اتنا بڑا جلسہ ہے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ واقعتاً کامیاب ہو تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی, برائیوں سے اپنے کو بچانا ہوگا, دین پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. جب سمجھا جائے گا کہ ہمارا یہ جلسہ کامیاب اور دین کس چیز کا نام ہے, دین نام ہے اس ہدایت کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھیجی ہے, اس ہدایت کا نام دین ہے. اور وہ کس طرح بھیجی, اس کے لیے واسطہ اور ذریعہ بنایا ہمارے آقا اور سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کہ آپ پر قرآن مقدس نازل کیا گیا اور ایسی وحیاں بھیجی گئی کہ جن کے ذریعے سے امت کو ہدایتیں اور امت کو رہنمائی ملی. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا اور پیغمبر کی ہدایت یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ بھی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے وہی آپ امت کی طرف منتقل فرماتے ہیں. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک کاپی بنا رکھی تھی اور اس کاپی میں پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتے تھے، جو سنی وہ لکھ لی، جو دیکھی وہ لکھ لی. تو لوگوں نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تم ہر بات لکھ لیتے ہو حضور کی، حالانکہ کبھی آپ خوش ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی غصے میں ہیں، پتہ نہیں وہ بات لکھے جانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے جا کر پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات نقل کر دی کہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان سے کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ جاگنے کا زمانہ تو الگ رہا، سونے کی حالت میں بھی آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. ایسا آپ کو اللہ نے معصوم بنایا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا رہتا ہے. شیطان آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، آپ کی ذات کے ساتھ عصمت لازم ملزوم ہے. روایات میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلانے کے لیے آپ کو لے گئی، دو سال پورے ہو گئے، واپسی کا وقت آیا لیکن دل میں حضور کی ایسی محبت آ گئی تھی کہ والدہ صاحبہ سے اجازت لے کے پھر لے آئے. اب پیغمبر علیہ السلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے بھی تشریف لے جاتے ہیں. ایک دن کا قصہ ہے کہ آپ گئے ہوئے تھے، اچانک دو آدمی آئے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے اور ایک ٹیلے پہ لے جا کے لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا. جو آپ کے بھائی بچے بچپن کی عمر والے آپ کے ساتھ تھے وہ بھاگے بھاگے گھبرائے ہوئے گھر پہنچے اور یہ کہا ہمارے مکی بھائی کو تو قتل کر دیا گیا، کیونکہ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سینہ چاک ہو جائے پھر بھی آدمی زندہ رہے. گھر والے آئے، دوڑے دوڑے دیکھا کہ آپ صحیح سالم ہیں مگر سہمے ہوئے کھڑے ہیں. پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ جواب دیا دو شخص آئے تھے، انہوں نے ہمیں لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا اور ایک تشت میں پانی لائے تھے، اس سے دل اچھی طرح دھویا اور ایک حصہ الگ کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ وہ حصہ ہے جس پر شیطان اثر انداز ہوتا ہے، یہ آپ سے الگ کیا جا رہا ہے. اور پھر سے دل کو لگا کر کے اور پھر سینے میں رکھ دیا گیا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے لگانے اور کاٹنے کے نشانات بدن اقدس پر موجود تھے. تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو معصوم بنایا ہے. آپ نے جو کہا, آپ نے جو کیا برحق ہے, صحیح ہے, اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک شبے کی گنجائش نہیں. اور آپ کو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھا سکیں, قرآن کریم سکھا سکیں, قرآن کریم کی تشریح فرما سکیں. اس اعتبار سے آپ کی ذات عالی مفسر قرآن کی ہے, شارح قرآن کی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پوچھا کہ امی جان بتلائیے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے. کئی پتا نہ خلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امی جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن. حضور کے اخلاق جاننا چاہتے ہو, قرآن پڑھتے جاؤ, سیرت دیکھتے جاؤ, قرآن پڑھتے جاؤ, سیرت دیکھتے جاؤ. قرآن کی تشریح و تفسیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کو یہ یقین کرنا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے, اسوہ ہے. جو اس کے مطابق اپنے کو ڈھال لے گا وہی کامیاب ہو جائے گا. آج اگر کامیابی چاہیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں کامیابی ہے. اور آپ کا طریقہ بعین ہی اللہ تبارک و تعالی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یہی بات آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جو میری اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جو پیغمبر کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آج ہمیں اپنی عبادات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, معاملات میں نمونہ بنانا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کا. نماز ایسی پڑھی جائے سنت کے مطابق, جلد بازی نہ کی جائے, رکوع سجدہ صحیح انداز میں ادا کیا جائے, قومہ اور جلسہ یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر اور سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے. قرآن پاک پڑھا جائے سنت کے مطابق, ترتیل کے ساتھ, ایسا کہ ایک ایک حرف موتی کی طرح ٹکا ہوا ہو, اس کی مشق کی جائے. بچوں کو اسی انداز میں پڑھایا جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھایا سنایا آپ نے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں جو سب سے بڑے قاری صاحب ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبی بن کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا, آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا میرا نام لے کے کہا ہے سمانی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں نام لے کے کہا ہے کہ عبی بن کعب کو سناؤ تمہارے خوشی کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, اللہ نے نام لیا ہے میرا, کیوں سنایا آپ نے؟ تاکہ یہ قاری صاحب حضور کا لہجہ پکڑ لے, حسن ادا کو دیکھ لے اور سیکھ لے, امت تک پہنچا دے. سنایا بھی صحابہ سے, سنا بھی. صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سناؤ قرآن سناؤ. حضرت آپ پر نازل ہوا میں سناؤں کہ ہاں میں سننا چاہتا ہوں؟ سنانے لگے, سورہ نساء پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کا حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور آپ کو سب گواہوں پر گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو سر جھکا کے پڑھ رہا تھا, برابر والے نے کوہنی میری ماری کہ دیکھو تو صحیح. اب جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں, قیامت کا منظر سامنے آ گیا. تو سنایا بھی سنا بھی. ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں, حضور کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے قرآن سنا. صبح کو کہنے لگے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالی نے لحن داؤدی عطا کیا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام والا لے جا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کہاں سن لیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات سن رہا تھا میں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑتا, تاکہ آپ کا دل اور خوش ہو. تو آپ نے سنایا بھی تاکہ یہ سننے والے امت تک منتقل کریں, اور آپ نے سنا بھی تاکہ جانچے کہ امت نے میری بات اور میرا لہجہ پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ہے. تو تلاوت بھی ہم سنت کے مطابق کریں, ہمارے اخلاق بھی سنت کے مطابق. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, جو بے وجہ غصہ نہیں ہوتے, جو کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے, جو کسی پر ظلم نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, غیبت نہیں کرتے, بہتان نہیں لگاتے, کسی کے بارے میں تانا اور تبصرہ نہیں کرتے ناگوار. یہ اخلاق ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بے حیا, فحش گو, بےہودہ باتیں کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. آپ کی زبان ہر طرح کی خرافات سے پوری طرح محفوظ تھی. جو جتنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق اپنا لے گا اس کا مرتبہ اور درجہ اتنا ہی بلند ہو جائے. اور خاص طور پر اس اخلاق کا مظاہرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اچھی معاشرت ہونی چاہیے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس بیوی کو آپ اپنے گھر لے کر کے آئے ہیں اس بیوی نے آپ کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. مرد وہ قربانی نہیں دیتا جو عورت قربانی دیتی ہے. بھائی مرد تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے, اپنے محلے میں ہے, اپنے وطن میں, اور جس بیوی کو آپ بیان کے لا رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے, بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے, رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ رہی ہے, وطن کو چھوڑ کے آ رہی ہے, گھر کو چھوڑ کے آ رہی ہے. آپ کی ذات کے لیے بہت بڑی قربانی دی. اگر یہ شوہر ہی اس کی دلداری نہ کرے تو کون کرے؟ اور یہ دلداری کرنا دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں محبت سے ڈالو گے تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. اس بیوی کو خادمہ نہ سمجھا جائے, نوکرانی نہ سمجھا جائے, اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے. وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ بھی کسی کے لخت جگر ہے, نور نظر. جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ غلط معاملہ رکھتے ہیں اس کے دل کو خامخواہ ٹھیس پہنچاتے ہیں, اس کو اذیت پہنچاتے ہیں, یہ کمینگی کی دلیل ہے, یہ رذالت کی دلیل ہے. شریف آدمی اس کی قربانیوں کی قدر کرتا ہے. بیوی خادمہ نہیں ہے, شریک زندگی ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے آخری جملے جو ارشاد فرمائے ان میں یہ بھی ہے نماز کی پابندی کرو, عورتوں کا خیال رکھو. یہ دین. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں. یہ پیغمبر علیہ السلام کا کردار, اسے اپنانا. اگر کوئی بات ناگواری کی ہو بھی جائے اس کو انگیز کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, جذبات میں بے قابو نہیں ہو جانا. یہ نہیں کہ بس ذاتی ناگواری کی بات ہوئی پلیٹیں اٹھا کے پھینکنی شروع کر دی, ہنگامہ کھڑا کر دیا, زبان بے قابو ہو گئی, اور بہت سی مرتبہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. آج جو ملک کے حالات بنے بے شک بہت سے ہمارے دشمنوں نے اس مدے کو ہمارے خلاف ایک ہتھیار بنایا, لیکن خود ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہمارا کردار اس معاملے میں کیسا ہے. اگر یہ کردار میں غلطی نہ ہوتی تو شاید ان کو یہ ہتھیار نہ مل پاتا. شریعت نے طلاق دینے کے بھی طریقے بتلائے. طلاق ابغض الحلال ہے, لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے اس کی ترتیب ہے. یہ نہیں کہ بس دھواں دھواں کر دو ایک ساتھ, اس سے دین بدنام ہوتا ہے. ہماری غلط حرکت کی وجہ سے دین پر حرف آ جائے یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہو. اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ, یہ سب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ. معاملات صاف ستھرے رکھنے. اگر ہم تاجر ہیں تو ناپ تول صحیح کریں, لینا ہو تو ہلکا لینا برداشت کر لیں, لیکن جب دینے کا نمبر آئے تو جھکتا ہوا دیں تاکہ دوسرے کا حق ہمارے ذمے میں نہ رہے. کسی سے پیسے لے لیے وقت پر ادا کریں, کسی کی امانت رکھی ہے بلا کم و کاس اسے دیں. اسی میں سے ایک اہم معاملہ, انتقال کے بعد وراثت کے مال کی تقسیم کا ہے. شریعت نے ہر حصے دار کا حق متعین کر دیا. بیٹے کا یہ حق ہے, بیٹی کا یہ حق ہے, بیوی کا یہ حق ہے, شوہر کا یہ حق ہے, ماں کا یہ حق ہے, باپ کا یہ حق ہے, بھائی بہن ہے تو ان کا یہ حق ہے. انتقال کے بعد جیسے ہی میت کی روح نکلتی ہے اس کے سارے مال میں چھوٹا ہو یا بڑا وارثین کا حق آٹومیٹک آ جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بسا اوقات بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حق ہڑپ کر لیتا ہے, اور ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. خاص طور پر صحرائی جائیداد میں اور کھیتی والی زمین میں بہنوں کا حق نہیں دیا جا رہا, اور بیچارے بہنیں بھی شرما حضوری میں کہ کون بھائی سے ناراضگی مول لے, خاموش دنیا سے چلی جاتی ہے. حالانکہ یہ حق ہے. اللہ کے ہاں اگر معاوضہ ہو گیا تو جواب دینا بھاری پڑ جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے اپنے وارثین کا حق ادا کرو, کسی کے حق تلفی مت کرو, کسی کا حق نہ مارو. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری شریعت ہے, اسی میں نجات ہے, اسی میں کامیابی ہے. یہ جو مدارس چل رہے ہیں ان میں یہی سکھایا پڑھایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان سچا مسلمان بن جائے, سنت پر چلنے والا بن جائے, اس کی زندگی میں دین آ جائے, نسلوں کے اندر دین کا رنگ چڑھ جائے. یہ مدارس, اور اللہ نے ان مدارس کو دینی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. آپ دنیا کے ملکوں میں جائیے جہاں اس طرح کے مدارس نہیں ہیں, مکاتب نہیں ہیں, وہاں کے حالات دیکھیے, خون کے آنسو رونا آئے گا. وہ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان میں اور غیر مسلموں میں معاشرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں. اس لیے ان مدارس کی قدر کریں. جو بچہ یہاں پڑھ لے گا, دینی عقائد سیکھ لے گا, قرآن پاک پڑھ لے گا, وہ آگے چل کر کے کہیں بھی رہے انشاءاللہ دین سے وابستہ رہے. اس لیے سب یہاں کے حاضرین یہ ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں مکاتب میں ضرور بھیجیں. آپ اسکول بھی اگر بھیج رہے ہیں تو اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد آپ اس کو دین ضرور پڑھائیں. آج کا ماحول ایسا ہے, پرفتن ہے, کہ اگر ہم نے بچوں کی فکر نہ کی تو نسلوں میں کیا ہوگا کوئی ہم ضمانت نہیں دے سکتے. اللہ نے موقع دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری کو پورا کریں. ان مدرسوں میں جو بھی تعاون ہو سکے اس میں دریغ نہ کریں. بچوں کے ذریعے ہو, مال کے ذریعے ہو, زبان کے ذریعے ہو, جیسا بھی ہو, اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. منتظمین کو, اساتذہ کو, معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے, طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.